55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357. Jest godzina pierwsza po południu. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kulturalny program polskiej prezydencji w Unii. Czas zacząć. W całym kraju ostrzeżenia przed gołoledzią. Zamieniają Warszawę na Chorzów. Tam będą grać piłkarze reprezentacji. Ponad 100 wydarzeń w 20 państwach. W Brukseli rozpoczyna się zagraniczny program kulturalny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Właśnie otwartą instalację artystyczną We Are The Weather Alicji Patanowskiej. Na miejscu jest Bartosz Bielecki. Bartku, jakie jeszcze wydarzenia zaplanowano? To m.in. otwarcie instalacji drugiej polskiej artystki Alicji Białej w sąsiadującym budynku Europa, a także wieczorny koncert Marcin Wasilewski Trio. Jak podkreśla wicedyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza Olga Brzezińska, to wielki dzień dla polskiej prezydencji. Wierzymy, że ta duma z pięknego polskiego designu, z tego, jaka Polska jest kolorowa, kreatywna, będzie przenikała też przez te 6 miesięcy i nastrój, i pracę wszystkich polityków, którzy przecież działają tutaj dla dobra naszej przyszłości. Najbliższe pół roku to także wystawy, spektakle i koncerty nie tylko w państwach Unii Europejskiej, ale też poza nią. Hasło programu kulturalnego polskiej prezydencji to Culture Sparks Unity, czyli kultura wyzwala wspólnotę. Więcej o programie kulturalnym i nie tylko powiemy po 16 w specjalnym wydaniu popołudniowego. Zapraszamy do Trójki prosto z Brukseli. Niemal cały kraj objęty ostrzeżeniami przed gołoledzią. Marznący deszcz może padać nieprzerwanie przez 12 godzin i powodować ekstremalnie trudne warunki na drogach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców alert. Ten SMS ostrzegawczy został wysłany tak naprawdę na teren 16 województw, z czym na 2 województwa ten SMS został wysłany częściowo, na kilka powiatów w województwie małopolskim i podkarpackim. Prawdopodobne są utrudnienia komunikacyjne, no i musimy uważać na drogach i chodnikach, bo powierzchnia może być po prostu śliska. Mówił rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji doradza maksymalną ostrożność na drogach, także na tych ekspresowych. Trzeba jechać wolniej i nie tylko wolniej, ale też zwiększyć odległość od poprzedzającego pojazdu, bo to, że droga jest czarna, to nie znaczy, że ta jezdnia w tym miejscu nie jest przymrożona. Oczywiście służby drogowe na tych drogach ekspresowych, autostradach zdecydowanie szybciej reagują. No jest to priorytet jednak, jest to trasa szybkiego ruchu, żeby te drogi odśnieżyć. Ale nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak duże będą te opady i jak szybko ta chemia na drodze zadziała. Marznący deszcz już daje się we znaki na północnym zachodzie. W kolejnych godzinach opady dotrą nad północno-wschodnią część kraju, następnie do centrum, a wieczorem nad regiony południowe. Spółdzielnie mieszkaniowe alarmują. Nieprzestrzeganie nowego obowiązku segregacji zużytej odzieży i tekstyliów może się skończyć wysokimi karami dla mieszkańców. Od początku roku tych odpadów nie można wyrzucać do pojemników na osiedlach. W wielu miejscowościach jedyną opcją jest wywożenie ich do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Jerzy Jankowski zwraca jednak uwagę, że nie w każdej gminie są takie punkty, więc mieszkańcy będą wrzucać odzież do kontenerów na odpady. Wielokrotnie sygnalizowaliśmy jako związek w imieniu spółdzielni, że mamy do czynienia z odpowiedzialnością zbiorową. A to oznacza, że jeżeli ktoś nie będzie zachował tej selekcji, to kary są od 200 do 400%. Teraz tą karę prezes zarządu, czyli spółdzielnia, ma nałożyć na tych ludzi. Czyli mamy kolejną awanturę między prezesem a ludźmi, bo wszyscy będą twierdzili, że oni segregują, ich to nie dotyczy. Więc jeden wielki galimatias. Specjalne pojemniki na zużytą odzież i tekstylia pojawią się m.in. w Łodzi czy Białymstoku. Warszawa zapowiada mobilne punkty. Z kolei Częstochowa bezpłatnie odbiera tekstylię od mieszkańców. Biało-czerwoni wyprowadzą się ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Mecze będą rozgrywać w Chorzowie. Zarząd PZPN-u dysponuje już jednostronnie podpisaną umową na wynajem Stadionu Śląskiego na potrzeby meczów piłkarskiej reprezentacji. Nieoficjalne informacje potwierdza rzecznik Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Gruszka. Jak mówi teraz PZPN, musi zaakceptować porozumienie. 4 odbędzie się konferencja prasowa o 12. Konferencja na Stadionie Śląskim z PZPN-em, z prezesem. No pewnie przy założeniu, że PZPN taką decyzję zaraz podejmie. Zarząd Piłkarskiej Federacji obraduje w tej chwili w Warszawie. Firma Strewizo we Włoszech szukała spawaczy. Zgłosiły się same kobiety i zostały przyjęte. Bardzo chwalą sobie warunki pracy, informuje lokalny dziennik Corriere delle Veneto. 5 pań w wieku od 21 do 53 lat zostało zatrudnionych najpierw na okres próbny, a po przeszkoleniu na stałe. Gazeta cytuje spawaczki, które mówią, że praca nie jest ciężka, a jej godziny są stałe i dla nich wygodne. Poza tym dodają, że w weekendy mają wolne, a pensja jest wyższa niż na przykład w piekarni czy cukierni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne na południu i tam wciąż opady śniegu, ale już coraz słabsze. W pozostałych regionach więcej przejaśnień i są chwile ze słońcem. Na termometrach maksymalnie od minus 3 stopni do zera. Cieplej tylko nad samym morzem do plus 2. Autopromocja. Jeśli dziś wtorek, to jesteśmy w Belgii, a dokładnie w Brukseli, dokąd przyciąga nas rozpoczęcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. To oficjalnie, ale zajrzymy też pod podszewkę, za kulisy i sprawdzimy, co słychać za rogiem. Przejdziemy się po jednej z brukselskich dzielnic, sprawdzimy, jak się tu pracuje i jakie są plany na kulturalny program prezydencji. Zapraszamy do Trójki z Brukseli już dziś od 16 do 19. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I program Trzeci Polskiego Radia w tej chwili już z Warszawy. Tu Myśliwiecka 357. Ola Szućko, Piotrka Macierak, Tomasz Żanda, witamy po raz kolejny. Ta godzina kolejna to również możliwość posłuchania utworów, które nam Państwo zaproponują. Dlaczego nie? Telefon proszę wziąć w dłoń, zadzwonić 2273. Jeśli Państwo wolą napisać, też nic nie stoi na przeszkodzie. Telefon też się może przydać. Myśliwiecka@polskieradio.pl. A propos tego, że za oknami dziś gołoleć, też dostałem swoją drogą alert dziś rano, że może być bardzo, bardzo ślisko. Yoko Ono, Walking on Thin Ice.

la la la la la la la la. My lady Dabanville, why do you greet me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady. Grave you lie, I'll always be with you. And this rose will never die. This rose will never die. Cat Stevens w Trójce. To umówmy się teraz tak. Będzie jedna piosenka od nas i będzie jedna piosenka od państwa, ale będą obydwie po polsku. Dla Tomka Rządy, który zapowiadał wielokrotnie utwór zespołu Nocti pod tytułem Szeptem. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Mów do mnie szeptem, ubija mnie ruch twoich ust, niebezpiecznie blisko. pięknie kwitnie maj. Usta lipcowe czereśnie o tym, jak męczy cię ten kraj. Uliczne wojny na mieście o subtelnej zmianie bar. Gdy robi się tak jesiennie o spierzchniętej linii warg, kiedy mróz trzaska. Tak bardzo nie pragnąłem nigdy wcześniej. Mów do mnie szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze, tak bardzo nie pragnąłem nigdy wcześniej. Mów do mnie szeptem, mów do mnie szeptem. A na końcu ja opowiem tobie wcześniej. Mów do mnie szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze, sny spełniają się nareszcie. Mów do mnie więcej, paznokcie wbijasz moje serce. Tak bardzo nie pragnąłem wcześniej. Mów do mnie szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze, sny spełniają się nareszcie. No mów do mnie więcej, paznokcie wbijasz moje serce. Szeptem i zespół Nocti. Faktycznie kiedyś dość często grałem ten utwór, ale to było delikatnie mówiąc, jakiś czas temu, ale nie starzeje się jak najbardziej. 227 Trójek. Dzień dobry, Mariusz Dzwambierzyc, wierny słuchacz Trójki. Dziś 56. rocznica urodzin Dave'a Grohla, perkusisty zespołu Nirvana. Dlatego chciałbym prosić o utwór Come As You Are. Dziękuję. As a friend, as a friend, as I'm Trójce grupa Nirvana i Come As You Are. 227 Trójek, Myśliwiecka, Małopolski Radio.pl. Czas na kilka informacji, kilka zamówień z internetu. To może teraz od pani Magdaleny, która pozdrawia cieplutko i pisze, że siedzi w domu chora i pozdrawia wszystkich chorych. Również prosi o nagranie podaru i mi trochę słońca. Grupy Baby Back z pewnością ten utwór rozgrzeje nieco tych, którzy i tak są rozgrzani pod kołdrami. Podaruj mi trochę słońca. Mokry czas, a ty tyle słońca. Grupa Bemibek w Trójce i Podaruj mi trochę słońca. Teraz płytę kupuje się w internecie, nie ma sklepów właściwie prawie płytowych, niewiele ich zostało. I tych płyt coraz mniej w tych placówkach się znajduje. Ale przed laty, kiedy po płyty się właściwie chodziło do sklepu, żeby zapolować, a nie kupić je po prostu. Pamiętam dokładnie, w którym sklepie kupiłem sobie album grupy Bemibek z tą właśnie piosenką. A teraz już bez kupowania, tylko dzięki temu, że Państwo napisali do nas. Prośba pana Bartosza o nagranie troszkę zapomnianego duetu kanadyjsko-brytyjskiego Chicane i Brian Adams. Don't give up. Don't give it up. Zauważyłem, że całe moje ciało chodziło w rytm tej piosenki. Pewnie u Państwa, u niektórych było podobnie. Don't give up, Chicane i Brian Adams. 227 trójek. Mam na imię Jacek. Dzisiaj jest, jak słyszałem w Trójce, Dzień Ukrytych Miłości, więc w związku z tym poprosiłbym o Love Street z Paul The Doors. Dziękuję bardzo. Lepiej tych miłości nie ukrywać, bo może się okazać, że jest już za późno, a ten oficjalny dzień, gdzie miłość jest otwarta jak najbardziej i wyznawana osobom, którym to wyznajemy na co dzień, to już za miesiąc, walentynki. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. has a house and garden. I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. On Love Street, there's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far. Skrywajmy miłości, szczególnie dziś, 14 stycznia, Dzień Skrywanej Miłości. The Streets i Love Street i grupa The Doors. A przed nami jeszcze jedna propozycja i słynna gwiazda. Dzień dobry, po tej stronie Edyta. Moja propozycja na dzisiaj to Dionne Warwick w utworze napisanym przez Berta Bacharacha z Halem Davidem. This girl is in love with you. Zapraszam wszystkich słuchaczy do tej muzycznej lektury i życzę wszystkim miłego, fajnego dnia. U mnie zaczyna wychodzić coraz wyraźniej słońce przez chmury, przebijać się, przedzierać i walczyć o to, by zdobyć ten dzień. Pozdrawiam. You see this girl. Thank you. just w Trójce, to Myśliwiecka 357. Zapraszamy dziś Państwa na godzinę 23. A dziś wtorek, co znaczy, że przyjemność po mojej stronie pojawi się wraz z przyjemnością Monika Bożym. Dzisiaj taki temat, na który z Michaliną wydawczynią długo się zbierałyśmy do tego tematu, planowałyśmy to jakiś czas i nie mogłyśmy jakoś znaleźć odpowiednich osób, z którymi gadałoby się świetnie i wszechstronnie na ten temat. I takie osoby się w końcu pojawiły w naszym życiu i bardzo się cieszymy z tego powodu. Moimi gościniami są pani Joanna Szeluga, która jest psycholożką szkolną, ale w bardzo wyjątkowej szkole. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pani Magdalena Kobosko, która jest wychowawczynią przede wszystkim w tejże bardzo wyjątkowej szkole. Dzień dobry. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać w kontekście przyjemności, o której ta audycja jest, fundamentalnie o tym okresie, kiedy to się w nas kształtuje, kiedy to się w młodzieży, w młodych ludziach kształtuje i ustanawia się w ich życiu to, co potem będzie tę przyjemność im przynosiło, czyli przede wszystkim mowa o dobrostanie, o akceptacji siebie, o budowaniu jakiegoś takiego poczucia własnej wartości, poczucia bezpieczeństwa w relacjach. I panie jesteście w absolutnie doskonałym miejscu, które realnie się na tym skupia, co jest bardzo, bardzo nietypowe. A mowa o Liceum Artes Liberales. I bardzo mnie zainteresowało to, że pani Magdo jest tam przede wszystkim wychowawczynią. Czy to jest naprawdę taki pełny etat i nie uczy pani specjalnie niczego innego, tylko po prostu jest pani wychowawczynią albo aż? Myślę, że aż jednak. Bardzo chciałam w tej szkole być od samego początku. Nie jestem wychowawczynią z tak zwanej łapanki, bo w ogóle myślę, że to jest pierwsze skojarzenie, które przychodzi do głowy, jak się parę lat w szkole przepracowało. No ja przepracowałam, to jest to, że wychowawca to jest ten, który właśnie, którego się pierwszego dopadnie i obarczy tą odpowiedzialnością. A to nie jest tak, że to po prostu jest dodatkowa godzina dla nauczyciela jakiegoś przedmiotu zwykle w szkołach? Rozwieję wątpliwości, u mnie to jest dodatkowych 20 godzin, nominalnie 20 godzin. Tak naprawdę to jest, myślę, dużo więcej. Jakbym miała tak podliczyć, nie chcę tego podliczać. Po prostu to jest praca non-stop, rzeczywiście. Na pewno myślenie o tym i bycie w kontakcie też z innymi nauczycielami, z wychowawcami, z rodzicami, z dziećmi oczywiście. Oczywiście, to jest praca full time, to są dwie prace, ale bardzo fajna i satysfakcjonująca. To znaczy, ja jestem panią od wychowywania, która czasami uczy też. I proporcja mojego wychowywania do uczenia jest zupełnie odwrócona niż to było dotąd. Ja byłam wychowawczynią wiele razy, ale nigdy nie miałam takiego komfortu, jaki mam teraz. Takiego, który pozwala mi poświęcić tyle czasu, ile potrzebuję na to, żeby po prostu towarzyszyć moim uczniom na różnych etapach, w różnych momentach w życiu, w różnych historiach, czasem bardzo trudnych. Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo piękna i bardzo istotna praca. I pamiętam, że na początku, jak zostałam wychowawczynią i zostałam zapytana, czy ja mam teraz, jak ja mam się tytułować na naszej stronie internetowej, czy ja mam być tam jakimś tutorem, czy coachem, czy mentorem, czy innym, to powiedziałam, nie, ja bym chciała przede wszystkim być tam podpisana jako wychowawczyni, nauczycielka. Rozmowa Moniki Bożym z Joanną Szelugą i Magdaleną Kobosko z Liceum Aretes Liberales w Warszawie na naszej antenie dziś po godzinie 23 w audycji Przyjemność po mojej stronie. Zaprasza Monika Bożym. Jeżeli by można, to no już dawno chyba niesłyszany w Trójce Rush i utwór Limelight. Z dedykacją dla mojej dziewczyny Magdy. I dziękuję bardzo również. Pozdrawiam. Trójca, grupa Rush, tu Myśliwiecka 357, my już dziś kończymy. Ola Szućko, Piotr Kabasierak, Tomasz Żonda, dziękuję bardzo. Na koniec jeszcze będzie Edyta Bartosiewicz i fragment jej transwersji piosenki ostatniej.